अल्लाह तो वही जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, अगर तुम ईमान लाओ उस पर तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा तुम्हें आँखें आएँगी। उसने कहा मैं ईमान लाता हूँ तेरे रब पर, उसने ईमान लाया, लड़के ने दुआ की, अल्लाह ने आँखें दे दी। वज़ीर जब दूसरे दिन महल में गया तो बादशाह की नज़रों में नज़रें मिलाकर बात करने लगा। बादशाह ने कहा बड़ा खूब, कल तक तो तू अंधा था, और अंधे लोग याद रखिए कान को मुतवज्जे करते हैं आँखों को नहीं, वो देखते उधर है और सुनने के लिए कान अपने किसी के बातों की तरफ करते हैं। तो बादशाह ने कहा बहुत खूब, आज तू बड़ा देखकर बात कर रहा है, अब तक तो तू अंधा था। तो कहा है बादशाह सलामत, मेरे रब ने मुझे आँखें दे दी। तो बादशाह ने कहा अच्छा, मैंने तुझे आँखें दे दी। उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं, आपने आँखें नहीं दी, उस अल्लाह ने मुझे आँखें दी जो ज़मीन व आसमान का बनाने वाला है। तो कहा ये कौन है नया रब जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया? ज़मीन आसमान के पैदा करने वाला तो मैं हूँ, तुम्हारा इलाह और माबूद तो मैं हूँ। कहा ये बात तुझे बताई किसने कि अल्लाह तेरा रब है, ये बात किसने बताई तुझे? तो कहा उस लड़के ने, जिस लड़के ने जो है मुझे अल्लाह की दीन की दावत दी और मैंने दीन को कबूल किया उसने बताई। उस बादशाह ने अपने जो है उस जादूगर को बुलाकर कहा है जादूगर, क्या तुमने उस लड़के को इतना इल्म माहिर कर दिया जादू के कि वो तो अंधों को आंखें देने लग गया? तो उस जादूगर ने कहा है बादशाह सलामत, मेरा जादू का इल्म इतना जो है ताकतवर नहीं होता कि किसी को आंखें दे, ये ज़रूर कोई और चीज़ है, उस लड़के को बुलाइए। उस लड़के को लाया गया, उससे पूछा गया कि कौन है तेरा रब बता? तो कहा वो अल्लाह जिसने ज़मीन आसमान को पैदा किया। कहा ये दावत तुझे किसने दी अल्लाह की? अल्लाह तो और माबूद तो मैं। उसने कहा नहीं, तू माबूद नहीं है, अल्लाह वो है जिसने आसमान ज़मीन और तुझे पैदा किया। कहा नहीं, किसने तुझे दावत दी? उस लड़के को मारा गया, बच्चा छोटा था, ज़बान खोल दी और कहा मुझे राहिब ने बताया था ये चीज़। बादशाह ने उस राहिब को बुलवाया। अब वज़ीर, राहिब, बच्चा तीनों खड़े। बादशाह ने कहा उस वज़ीर से, ईमान छोड़ते हो अल्लाह पर, लाते हो मुझ पर तो ज़िंदगी बख्श दूंगा वरना कत्ल करूंगा। उस वज़ीर ने कहा जो करना है कर ले, मैं अल्लाह पर ईमान नहीं छोड़ सकता। बादशाह ने एक आरी मंगवाई, आरी उसके सर पर रखी गई, पूछा गया आखिरी बार पूछा जाता है ईमान लाते हो अल्लाह पर या मुझ पर? उसने कहा अल्लाह पर। हुक्म आरी चला दो, और वो महल में उस वज़ीर के दो टुकड़े कर दिए गए, उसकी लाश वहीं पड़ी है। राहिब से पूछा गया क्या ईमान लाते हो बादशाह पर या अल्लाह पर, वरना सुलूक यही होगा? कहा मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर। उसके सर पे भी आरी रखी गई, दो टुकड़े कर दिए गए उसके भी। अब उस लड़के की बारी है, बादशाह ने कहा क्या ईमान लाते हो अल्लाह पर या मुझ पर? कहा मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। कहा इन दोनों का अंजाम देखा? कहा कोई मसला नहीं, जो चाहे कर ले। बादशाह ने कहा तुझे मैं इससे दर्दनाक अजाब दूंगा, इससे दर्दनाक सज़ा दूंगा, ये तो छोटी थी। कहा इस बच्चे को पकड़ के ले जाओ और पहाड़ के ऊपर जाना ऊँचे, और वहाँ इससे पूछना अल्लाह पर ईमान लाता है मुझ पर, अल्लाह पर कहे तो फेंक देना, अगर मुझ पर कहे तो वापस लाना। उसके सिपाही उसे लेकर पहाड़ पर जाते हैं, पूछा अल्लाह पर ईमान लाते हो या बादशाह पर? कहा अल्लाह पर। उसने अल्लाह से दुआ की अल्लाह मेरी हिफाजत कर, एक जलजला आया, तमाम सिपाही गिर गए, बच्चा हिफाजत से बच गया। बच्चा वापस बादशाह के पास कहा अरे बादशाह सलामत, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, अब जो बन पड़ता है कर ले। कहा तुझे अब और दर्दनाक अजाब दूंगा, और दर्दनाक सज़ा। कहा इसे उठाकर समंदर में ले जाओ, और वहाँ इससे फेंकते वक्त पूछ लेना अल्लाह पर ईमान लाता है या बादशाह पर, अल्लाह पे कहे तो फेंक देना, बादशाह पे कहे तो लेकर आना। उसे ले गए, उसने फिर अल्लाह से दुआ की अल्लाह मेरी हिफाजत कर इनसे। एक तूफ़ान आया, वो कश्ती डूब गई, और एक टुकड़े के सहारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बच्चे को जो है रास्ते पे ला दिया, किनारे ला दिया। वो फिर बादशाह के पास और कहा बादशाह तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता, एक तरीक़ा है तुझे अगर मुझे कत्ल करना है तो। तो बादशाह ने कहा क्या हो सकता है? कहा मुझे बस्ती की सबसे ऊँची जगह पर ले जा, पूरे शहर में मुनादी देकर पूरे शहर को ऐलान करके वहाँ बुला, और उसके बाद मेरे तरकस से एक तीर निकाल और उस तीर को अपने कमान में लगा और ये कहकर मार बिस्मिल्लाही रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, और तीर मेरे सदर मेरे सर में मारना, तभी मैं मरूँगा। बादशाह ने कहा ठीक। उसने एक मुनादी लगाई, पूरे मुल्क के और पूरे जो है बस्ती के लोगों को, उसके पूरी रियाया को जमा किया गया, उसको सबसे ऊंचे ठिकाने पर बांधा गया, और जहाँ जहाँ से पूरी बस्ती देख रही थी उस अमल को कि उस लड़के के साथ क्या हो रहा है, जिसका चर्चा लोगों में हो चुका था कि अल्लाह के दीन की दावत देता है, उसके साथियों का ये सलूक हुआ कि दो काट दिए गए, लेकिन ये मरता नहीं ये लड़का, इसका रब इसे बचा लेता है हर बार, देखते अब क्या होता है। लोग खड़े थे, उस बादशाह ने उसके तरकस से एक तीर निकाला और अपने कमान में लगाकर कहा बिस्मिल्लाही रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। वो तीर निकला और उसके सदर में गया, रसूलुल्लाह फरमाते उसने अपनी गर्दन डाल दी और वो मर गया, वो ख़त्म हो गया वो लड़का। जो ही वो लड़का मरा, पूरी कौम चिल्ला उठी आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम सब ईमान लाए लड़के के रब पर, सब देख रहे थे।